قال عن ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني عمومتي من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اغمي علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم راوا الهلال بالامس فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفطروا وان يخرجوا الى عيدهم من الغد رواه الترمذي في كتاب الصوم حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ اس سے حدیث بیان کیا کچھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کہتے ہیں کہ ہلال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا, اغمی علینا, کسی وجہ سے مختفی ہو گیا ہمارے اوپر, اغمی علینا ہلال شوال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا, ہم نے کیا کیا, روزے رکھ لیے, فاصبحنا صیاما, ہم نے صبح کی روزہ رکھتے ہوئے ہم نے روزہ رکھ لیا تھا, فجاء رکب من آخر النہار, یہ کوئی عصر کے ٹائم عید کا وقت ختم ہو چکا تھا, عید کی نماز پڑھنے کا جو زوال سے پہلے ہے, آخر نہار میں آیا, یہ کوئی 4-5 بجے کا وقت رہا ہوگا, ایک قافلہ آیا, فجاء رکب من آخر النہار, آخر دن کے اندر ایک قافلہ آیا, اور اس قافلے نے یہ کہا کہ انہم رأوا الہلال بالامس, کل انہوں نے چاند کو دیکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کتنی دور سے آئے ہو, کہاں سے آئے ہو, قابل غور بات ہے, کہاں سے آئے ہو, کتنی دور سے آئے ہو, تمہارے اور یہاں کے متلے میں کوئی فرق ہے یا نہیں فرق ہے, آپ نے کوئی سوال نہیں کیا, فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطروا, نبی نے فوراً حکم دیا کہ روزہ توڑ دیا جائے, یہ لوگ باہر سے آئے ہیں, اندازہ لگائیے رات میں ایک دن پہلے یہ لوگ چاند دیکھ کر کے چلے ہیں, کتنے گھنٹے ہو گئے, مغرب کے وقت اگر انہوں نے چاند دیکھا ہے اور یہ آئے ہیں دوسرے دن آخر نہار میں, کم سے کم 15-16 گھنٹے کا فاصلہ ہے, کتنی دور سے آ رہے ہیں یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم لوگ کتنی دور سے آ رہے ہو, تمہارے شہر اور جہاں تم نے چاند دیکھا ہے یہاں کے متلا میں اور وہاں کے مطلب میں کوئی فرق ہے یا نہیں, کتنی دور سے آئے ہو کیا نہیں ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی کہ انہوں نے کل گزشتہ چاند دیکھا ہے, آپ نے فوراً حکم دے دیا, فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا, کہ وہ افطار کر لے, اور ان یخرجوا الی عیدہم من الغد, اس لیے کہ اب ٹائم نہیں رہ گیا تھا نا, روزہ توڑ دیا گیا اور عید دوسرے دن منائی گئی, ان تمام دلائل کے پیش نظر کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مسئلہ اگرچہ اجتہادی ہے لیکن اجتہاد ایسا ہے جو شریعت کے تقاضے اور عصر کے تقاضے میں تطبیق دے دیتا ہے, لہذا اب یہ تطبیق چونکہ اجتہاد اور اتفاق کی فضا ہموار کرتی ہے, لہذا کیوں نہ اس اجتہاد کو تسلیم کیا جائے, اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا, محترم حضرات سب سے پہلے اس بات کو سن لیں کہ نیچے سلر میں تمام حاضرین کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, آپ بڑی شائستگی کے ساتھ کھانا کھاتے جائیں, اس لیے کہ ہمارے فردوس بی سی جناب ایاز احمد صاحب اور جناب اکرم احمد صاحب اور ان کے والد محترم جناب نصیر احمد صاحب نے ایک بڑا انتظام کھانے کا کیا ہے, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اور جناب ذبیح اللہ قریشی صاحب یہ وہ حضرات ہیں جو ہمیشہ جماعت کے لیے قربانی دیا کرتے ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہمارے جناب سعادت صاحب زولین والے یہ بھی ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر ہر قسم کا تعاون فرماتے ہیں, دوسرا ضروری اعلان یہ سماعت فرماتے جائیں کہ شہر میسور میں طوبہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم ہوا ہے جو دینی و عصری تعلیم کے لیے ایک ادارے کا قیام ہے, اور 4 ایکڑ پر ایک بڑی زمین انہوں نے خریدا ہے جو 90 لاکھ روپے اس کی لاگت ہے, اور اس کے تقریباً 2 ایکڑ جگہ کو ابھی انہوں نے رجسٹر کر لیا ہے, اور ایک کمیٹی رجسٹر ہوئی ہے جس کے روح روان جناب فضیلت الشیخ